voortaan zelf kunnen aantonen dat ze in hun land van herkomst vervolgd worden. Dat is een aanzienlijke wijziging van de asielprocedure en het betekent eigenlijk een omkering van de bewijslast. Een meerderheid in de Kamer wil de omkering van die bewijslast invoeren, omdat Nederland vergeleken met andere Europese landen vluchtelingen vaker het voordeel van de twijfel geeft. En straks een debat met een voor- en tegenstander van die koerswijziging. Maar eerst, er komt geen straf voor de drie milieuactivisten die zich in oktober 2022 in het Mauritshuis aan het schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer vastlijmden en er rode gloeistof overheen gooiden. How do you feel? How do you feel when you see something beautiful and priceless being apparently destroyed before your eyes? Ja, dat laatste was duidelijke taal. En het gerechtshof in Den Haag sprak iets minder duidelijke taal, want dat oordeelde vandaag dat een straf wel op zijn plaats was geweest, maar dat die niet ontmoedigend mag zijn voor de vrijheid van meningsuiting of het houden van een protestactie. En dus komt er geen gevangenisstraf, terwijl de rechtbank eerder nog 2 maanden gevangenisstraf, waarvan 1 maand voorwaardelijk oplegde. Ja, is die uitspraak eigenlijk terecht en zou een straf inderdaad een ontmoedigend effect hebben op het recht om te demonstreren? Daarover ga ik praten met de hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer, met kunstenares Iris Frederiks en met advocaat Willem Jebbink, die deze activisten bijstaat. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Meneer Jebbink, uw cliënten zijn dus wel strafbaar, maar ze hoeven niet meer de gevangenis in. Hoe reageerden uw cliënten vanmiddag? Nou, heel blij. In eerste aanleg hebben ze 2 maanden gekregen. Ze zijn ook in voorarrest gesteld. Dus ze hebben effectief ook 3 weken in het huis van bewaring gezeten. Dus ja, deze uitspraak is een enorm verschil met wat er in de eerste aanleg is gebeurd. Ja, en nu heeft u natuurlijk gepleit voor deze uitkomst, maar ik kan me voorstellen dat u ook met een beetje spanning aan de rechtbank rijdt. Had u die uitspraak ook verwacht? Ja, dat was een van onze argumenten. Het recht op demonstratie is in Straatsburg, het Europese Hof voor de Rechten van de Mensen, heel goed uitgelegd. En de Nederlandse rechters die moeten zich daar ook aan houden. En het was eigenlijk schokkend dat de politierechter in eerste aanleg zo weinig nota heeft genomen van die belangrijke rechtsbescherming voor vreedzame demonstranten. Mm. Want dat laatste was het. Het was een vreedzame demonstratie. Okay, daar komen we zo meteen nog op, maar u was dus niet verrast. Mevrouw Frederiks, u bent zelf kunstenares, ook een enorme liefhebber van kunst. En de rechter legt nu geen straf op aan die mensen die toch, nou ja, in ieder geval het kunstbezoek flink ontregelden. Wat dacht u vanochtend toen u dat hoorde? Nou, de eerste reactie van mij is heel primair. En dat is eigenlijk een soort van woedende reactie van, het is zo erg dat mensen, deze activisten die eigenlijk, ik heb me natuurlijk een beetje ingelezen, goede intentie hebben. Ze willen iets aan de kaak stellen. Ze waren van Extinction Rebellion, hè? Ja, dus ze willen zich eigenlijk inzetten voor het milieu. Maar met dat gaan ze juist iets anders vernielen of dreigen het te vernielen. Want deze actie is wat mij betreft niet helemaal vreedzaam. Het is iemand bedreigen, een kunstwerk bedreigen. Mm-hmm. En er zijn ook genoeg activisten die wel daadwerkelijk schade toerichten. Ja. Dus mijn eerste reactie is, ja, zoiets dat moet achter slot en grendel. Dit moet hard afgestraft worden. Uh-huh. Want je verpest het voor iedereen. Mensen die later kunst willen kijken, alles wordt achter glas gedaan. En ik vanuit mijn vak weet hoe aantrekkelijk het is om naar kunst te kijken wat achter een hele grote lage glas is. Ja, dus in eerste instantie onbegrip over die uitspraak. Meneer Brouwer, u bent veel bezig met de vrijheid van meningsuiting. Was u wel verrast in tegenstelling tot meneer Jebbink toen u dat arrest las? Nou, ik geloof dat meneer Jebbink ook niet verrast was. Nee, die was niet verrast. Dus ik vroeg me of u dat wel was, in tegenstelling tot meneer Jebbink. Ja, ik had, laat ik zeggen, dit niet verwacht. En meneer Jebbink heeft natuurlijk volkomen gelijk als hij zegt dat de demonstranten in dit geval al 3 weken en een dag in voorarrest hebben gezeten. Dat is niet niks. Dat was ook wel onevenredig lang. Maar ik had niet gedacht dat deze zaak in een uitspraak zou uitmonden waarin geen straf of maatregel zou worden opgelegd. Nee, zeker niet. Waarom vindt u dat opmerkelijk dan, die uitspraak? Nou ja, de kunsthistorica, de kunstliefhebber hiervoor al zei, ik denk dat het recht om te demonstreren heel erg belangrijk is, maar dat geldt eigenlijk alleen voor vreedzame demonstraties. In dit geval stelt het Hof vast dat in tweeërlei opzicht er sprake is geweest van geweldgebruik. Er is vernield En er is openlijke geweldpleging gepleegd. Ja, dat zijn twee vormen van geweld. En juist dat soort van demonstraties worden niet beschermd door het EHRM, het Europese Hof voor de Bescherming van de Rechten van de Mens. Dus ja, dan is het wat merkwaardig dat je uiteindelijk geen straf of maatregel oplegt. Ja, omdat je wel mag demonstreren, maar je mag geen rotzooi trappen. Is dat dan een beetje hoe ik het kort door de bocht kan formuleren? Het zou ietsje strikter geformuleerd moeten worden. Je mag geen geweld Ik ben ook geen jurist, helaas. Nee, maar dat begrijp ik ook heel goed. Maar het is een recht op vreedzame demonstraties. Ja. En ja, het Hof stelt vast dat er in tweeërlei opzicht sprake is van geweldgebruik. En dat geweldgebruik is in dit geval niet heel... Nou ja, ik denk dat kunstliefhebbers hier heel anders over denken. Maar laat ik zo zeggen, ze hebben zich van tevoren vergewist dat er geen onheil zou gebeuren met betrekking tot het schilderij. Dus het is een vorm van ja, niet heel ingrijpend geweld. Maar het is wel geweld. En dat soort van demonstraties worden niet beschermd door het Europese recht. Ja, meneer, jij denkt dat zegt de rechter vandaag van het gerechtshof natuurlijk ook. Uw cliënten zijn wel strafbaar. Ze deden dus iets dat eigenlijk niet mag. Vond u de demonstratie zelf eigenlijk vreedzaam? Die was zeker vreedzaam. Ik volg professor Brouwer als het gaat om geweld. Dat valt niet onder vreedzame demonstratie. Maar het Europese Hof zegt dat er wel echt sprake moet zijn van serious damage. Dus echt heel ernstige schade. Om een demonstratie niet meer onder dat basale recht te laten vallen. Maar vond u dat in dit geval niet? Want het schilderij was, in ieder geval de glasplaat daarvoor was besmeurd. Mensen konden hem niet meer bekijken. Er moest de compensatie worden uitgedeeld aan de museumbezoekers die het museum uit moesten. Dat is toch serieus? Een van de cliënten had zich vastgeplakt aan museumglas, niet aan schilderij. Mm-hmm. En die substantie, die nepsoep, die is uitgestrooid over de nek van een van de demonstranten, niet over het schilderij. Mm. En dat heeft het Hof. Hè, we moeten heel goed kijken naar wat de feiten precies waren en niet wat de emoties waren rondom deze zaak. En dan zien we dat het Hof precies heeft vastgesteld wat er wel en niet gebeurd is. En dan zeggen ze, ja, uiteindelijk was dit een vreedzame demonstratie. En dan zijn de cliënten daar ook heel erg goed in geslaagd, omdat ze natuurlijk hebben gedreigd met iets heel ernstigs en daarmee hun symboliek hebben onderstreept. De dreiging van de dreiging van de vernietiging van de aarde wegens de klimaatverandering. Maar toch eventjes heel precies. Zegt het Hof, meneer Brouwer, hiermee dat die demonstratie vreedzaam was? Of zegt hij, ja, het was eigenlijk niet vreedzaam? Nee, het Hof laat dat een beetje in het midden. Hè? Maar impliciet kan je ervan uitgaan dat wat meester Jebbing zegt juist is, dat het Hof het ziet als een vreedzame demonstratie. En dat is een weging van feiten. En terecht zegt meneer Jebbing, ja, het schilderij is niet beschadigd, maar bijvoorbeeld wel de lijst, wel de achterliggende stoffen, plaat en ik geloof nog een onderdeel. Je weet natuurlijk nooit helemaal zeker, hè, of het schilderij niet beschadigd wordt. In Londen is het nu juist een keertje fout gegaan. Ja. Dus het signaal wat een rechter hier had moeten afgeven in mijn optiek is toch wel, dit moet je niet doen. Overigens zullen, en dat is goed om op te merken, de demonstranten zich nog wel eens een keertje achter het oor gaan krabben, want het kan natuurlijk heel goed zijn. Ze zijn dan strafrechtelijk, gaan ze nu vrij uit om het neutraal te formuleren. Maar het kan natuurlijk best wel zijn dat ze nog door het museum worden aangesproken op de schade. Oh, dus dat ze toch moeten gaan betalen? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Toch interessant, en ik wil dat ook al aan u voorleggen, mevrouw Frederiks, want de advocaten van deze twee activisten die zegt, ja, ze hebben allerlei voorzorgsmaatregelen genomen en daardoor hebben ze niet echt kwaad gedaan. Weegt dat voor u nog mee of denkt u gewoon, nee, blijf van mijn schilderij af? Nou, hij zegt natuurlijk vanuit zijn vak, we moeten de emoties niet laten meespelen. Mm-hmm. Maar bij kunst draait natuurlijk alles om emotie. En persoonlijk heb ik ook heel veel emotie als ik zie dat de regenwouden gekapt worden. Dus ik begrijp die mensen wel. Ik vind alleen de oplossing niet heel creatief. En kunstenaars zijn wel heel creatief. Dus ik zou zeggen, laat deze mensen, misschien is het straffen in de gevangenis niet een oplossing die zal leiden tot veranderd gedrag. Hè? Mm-hmm. Want ik had al gezegd in het voorgesprek, ik heb een puppy. Als ik die afstraf, dan wordt er geen ander gedrag. We negeren slecht gedrag en we belonen goed gedrag. Maar laat hun als taakstraf met een reclamebureau gaan nadenken hoe je wel mensen kan bereiken. Hoe je wel verandering krijgt. Want het eigenlijk u bent zelf kunstenaar, heeft u een suggestie die effectiever is? Ik heb wel een suggestie. Ik heb zoiets, pak de bio-industrie aan. Projecteer grote beelden van wat er in slachthuizen gebeurt. Er is al destructie genoeg. Mm-hmm. We hoeven geen destructie toe te voegen. Of ga iets creatiefs doen. Ga met 1000 mensen een Vermeer kopiëren voor het Hoge Gerechtshof. En dan gooi dat met z'n allen op de brandstapel. Ik denk niet dat iemand daar dan een traan om zou laten. Maar daar kan je ook de media mee halen. Gaat u die tips doorgeven aan uw cliënten, meneer Jebbink? Ik denk dat mijn cliënten zeker gaan nadenken. En die zijn creatief genoeg. Dat zien we bij heel Extinction Rebellion. Om steeds het publiek weer te verrassen. Maar toch, het is wel een punt dat ze maakt. En het is misschien niet direct uw eigen vakgebied. Maar ze zegt, er is al zoveel destructie. En dan gaan ze alleen maar meer vernielen, die demonstranten. Wat heeft dat nou voor zin? Nee, dit is een kwestie van aandacht trekken. Dat is een heel belangrijk onderdeel van demonstreren. Je moet zorgen dat je in programma's zoals het uur terechtkomt en op andere manieren de media haalt, zodat je het grote publiek bereikt. Dat is een van de kerndoelen van een goede demonstrant. Dus het is heel logisch dat ze dan op deze manier een heel edgy demonstratievorm kiezen. En dat zouden dus met z'n allen moeten negeren. De hele media en niks ooit delen op internet. Want dus daarmee moeten we snel ook over migratiewetgeving gaan praten. Nee, laat ze wat anders verzinnen. Ja, okay, het kan altijd anders. Met uw toestemming gaan we er nog 5 minuutjes over doorpraten, mevrouw Frederiks. Want ik wil u wel voorleggen, nog meneer Jemmik, het gerechtshof, die zegt dus de activisten zijn strafbaar. Maar ze worden niet gestraft omdat zo'n straf ook ontmoedigend zou kunnen werken op andere mensen die zouden willen protesteren. Bent u het daarmee eens met die uitleg? En hoe zou dat dan werken? Waarom zouden andere demonstranten hierdoor ontmoedigd kunnen raken? Nou, hier spreekt het Hof over het zogenaamde chilling effect. Dat een straf kan hebben als je vreedzame demonstranten bijvoorbeeld een vrijheidsstraf oplegt. Een harde gevangenisstraf oplegt. Het was in eerste aanleg bij de politierechter ook een beetje verbazingwekkend dat zo ongenadig hard werd gestraft. Het is in Nederland ongekend dat gevangenisstraffen worden opgelegd voor vreedzame protesten. Dus dat wekte al heel veel verbazing. En ja, als je dat doet, als je dat als democratische rechtsstaat doet, terwijl je wilt propageren vanuit het demonstratierecht, vanuit de vrijheid van betoging, dat mensen moeten deelnemen aan het publieke debat, dat ze via demonstraties hun mening kenbaar moeten maken, dan moet je niet op welke manier dan ook mensen afschrikken met straffen, waardoor ze de volgende keer denken, nou laat maar, ik blijf wel thuis. Ja, dat zegt de rechter dus ook, toch meneer Brouwer? De rechter zegt, het kan ontmoedigen als ik een strenge straf uitdeel. Ik denk, het zou toch ook wel andersom kunnen gelden, dat dit bijna een soort aanmoediging is om maar van alles en nog wat te vernielen en te besmeuren. Ja, daar heeft u een punt. Het chilling effect had wat mij betreft best wel aanwezig mogen zijn. Maar dan op demonstranten die niet geweldloos demonstreren. Weliswaar ligt die lat voor het Europese Hof iets hoger bij serious damage. Maar je kan niet ontkennen dat hier geweld gebruikt is. En dus een chilling effect op gewelddadige demonstraties. Ja, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Dat lijkt me heel goed om die demonstranten een signaal af te geven van denk eraan, jullie mogen de vrijheid van demonstreren is een groot goed, is bij kans heilig enzovoort. Maar je moet het wel doen binnen de grenzen van de wet. En dat is hier denk ik toch niet gebeurd. Ja. Maar goed, we moeten niet vergeten dat ze 3 weken en een dag hebben vastgezeten. Ja, en dat is wel lang. Ja, dat is wel heel erg lang. Dus daar is natuurlijk al zeker een ontmoedigend effect van uitgegaan. Ja. Toch, Iris Frederiks, bent u er eigenlijk bang voor dat activisten denken, ja, we krijgen toch geen straf, we gaan lekker naar die musea en we gaan allerlei schilderijen nu besmeuren. Dat het echt een aanmoediging is? Het krijgt te veel aandacht in mijn ogen, ja. En ik vind het verschrikkelijk om te zien. En dat terwijl ik wel sympathiseer met alle mensen die zich willen inzetten voor een betere wereld. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, pak het aan op een andere manier. Want die ene persoon van dat bedrijf die ze willen raken, ik weet niet of het lievelingsschilderij van die persoon was. Je raakt hiermee de hele bevolking. En de hele bevolking zou kunnen helpen door bijvoorbeeld minder vlees te gaan eten. Ga je daarvoor inzetten? En bent u ook bang dat dan bijvoorbeeld dus inderdaad alle schilderijen achter glas te hangen komen? Ja, als we dat soort dingen gaan doen, dan wordt het gewoon veel moeilijker om kunst te zien. En dan kunnen we alles straks allemaal via Instagram gaan bekijken op onze telefoon. Omdat we er gewoon niet meer bij mogen bij de meester werken. En dan, ja, wat heeft dat geholpen? Merkt u ook al dat die gesprekken in de kunstwereld plaatsvinden? Van, goh, hoe kunnen we ons werk beschermen tegen dit soort gevallen? Nou, ik zie vooral gewoon de kunstenaars die ik volg, die daar gefrustreerde posts over maken. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Je raakt er de mensen mee die het meest liefde hebben voor de kunst. En dat zijn denk ik niet de mensen die aan de top zitten van de kolenbedrijven. Of of die dat soort beslissingen maken. Ja, meneer Jebbink, voelen uw cliënten zich daar ergens mede verantwoordelijk voor? Dat nu al die musea moeten gaan nadenken over allerlei dure maatregelen met extra glas, beveiliging enzovoort enzovoort? Nou, het wordt een beetje uit zijn verband gerukt. Want die schilderijen die we nu zien in musea, die zitten al achter museumglas. En ik denk dat nee, maar lang niet allemaal. Ook heel goed en mevrouw, dat museumglas mevrouw Frederiks geeft aan. Mevrouw Frederiks geeft aan dat er nu nog serieuzer wordt nagedacht bij musea. Ja. Omdat bijvoorbeeld uw cliënten ze kunnen besmeuren. Dus is dat niet de medeverantwoordelijkheid van uw cliënten? Dat meisje met de parel, dat zat al achter museumglas. Dat museumglas is speciaal ontworpen om vandalisme tegen te gaan. Ja. Dat is en mevrouw Frederiks zegt, musea denken nu na om meer schilderijen te beschermen. Ja, dat we zien al een paar jaar lang dat er acties zijn genomen in musea. Dat heeft zijn hoogtepunt volgens mij ook al gehad. En ik denk niet dat die ontwikkeling serieus zichtbaar is. Oké, u vindt niet dat uw cliënten daarvoor mede verantwoordelijk zijn? Ik denk dat zij op een hele creatieve manier... Ja, het klinkt misschien niet goed in de oren voor de vorige spreekster, maar dat ze op een heel creatieve manier aandacht hebben gevraagd voor het klimaatprobleem. Ja, meneer Brouwer, zou deze uitspraak... schilderij van Laszlo helemaal aan stukken gescheurd. Ja, door weer een andere activist. Pro-Palestijnse demonstrant in Londen. Ja, het is niet creatief, sorry. En het is ook... Het moedigt wel aan. Want... Ja, Banksy heeft zelfs zijn werk laten vernietigen. Dus ook zelfs dat... Zou je Banksy, onder maar daar gaan we het nu niet over hebben, want ik wil terug. U nog wanneer vragen, meneer Brouwer, of dit ook gevolgen kan hebben voor andere demonstraties. Bijvoorbeeld voor de boeren. Kunnen die niet ook verder gaan of hebben die meer ruimte in hun demonstratierecht door deze uitspraak? Nou, dat is moeilijk te voorspellen, maar ik zou nog graag willen opmerken dat ik zei net dat het recht om te demonstreren een groot goed is en dat moet het ook vooral blijven. Wat je nu merkt onder de bevolking, ik word daar keer op aangesproken, hoe kan het dat wanneer ik iets doe, straf opgelegd krijg, en dat die demonstranten elke keer vrij uitgaan. En dat plaatst het recht om te demonstreren langzamerhand in een verkeerd daglicht en daar moeten we heel erg voor oppassen. En ik moet eerlijk zeggen... Maar draagt deze uitspraak daar niet aan bij? Ja, die draagt er aan bij. Denk ik. Dat hadden we misschien toch anders moeten oplossen. In ieder geval hecht ik eraan om nog een keer te zeggen... denk eraan demonstranten, als je dit doet... je kunt in voorlopige hechtenis worden genomen. Deze hebben 3 weken in een dag in voorarrest. Dat is echt niet niks, dat is echt heel heftig. En daarnaast kunnen ze nog eens een keertje civielrechtelijk worden aangesproken voor de schade. Ja, dus het moet geen vrijbrief zijn voor de demonstranten... om het recht van demonstreren verder op te rekken. Het Mauritshuis hebben we natuurlijk vandaag ook gebeld. Die wilde vandaag niet reageren. Zij houden het bij een statement uit de oktober 2020, waarin ze toen zeiden: kunst is weerloos en het proberen te beschadigen ten bate van welk doeleinde dan ook, wijst het Mauritshuis ten zeerste af. Nou, ik dank jullie voor jullie bijdrage vandaag. Hoogleraar rechtswetenschap Jan Brouwer, kunstenares Iris Frederiks en advocaat Willem Jebbink, die de vertegenwoordiger was van die 3 klimaatactivisten. Dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Nou, afgelopen zomer viel het kabinet natuurlijk op de instroom van asielzoekers. Maar sindsdien lijkt er weinig op dat gebied te gebeuren. Mede vanwege de kabinetsformatie. Toch komt er een opmerkelijke wijziging van de asielprocedure. Want vluchtelingen moeten voortaan zelf het bewijs aanvoeren dat ze gevaar lopen in het land van herkomst. En ze krijgen daardoor minder vaak het voordeel van de twijfel. Ik ga die verandering in beleid bespreken met VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en met universitair docent migratierecht aan de Radboud Universiteit. En dat is Karen Geertsema. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Brekelmans, om te beginnen. Asielzoekers moeten vanaf aankomende zomer dus zelf bewijs leveren waarom ze gevaar lopen als ze niet in Nederland mogen blijven. U diende een motie in die tot die beleidswijziging opriep. Bent u blij met de uitwerking van de staatssecretaris? Ja. Ik zie dat dit een grote aanpassing is in de wijze waarop de IND de asielmotieven beoordeelt. Het was in het verleden natuurlijk ook wel zo dat de asielzoeker moest aangeven waarom hij of zij gevaar liep. En ook die bewijslast al deels bij de asielzoeker lag. Mm-hmm. Maar wat er nu vooral gebeurt is dat er inderdaad minder snel het voordeel van de twijfel wordt toegepast. Dat er intensiever wordt gekeken naar het verhaal, is dat geloofwaardig? Mm-hmm. En ten derde dat als een asielzoeker tot een bepaalde groep behoort, dat ook meer wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden. Dus loopt diegene ook daadwerkelijk echt gevaar? En daarmee wordt er dus eigenlijk intensiever wordt er getoetst. En om dat iets beter te begrijpen, hoe is dat dan een concrete verandering ten opzichte van het asielbeleid nu? Nou ja, nu is er bijvoorbeeld bij de IND een werkinstructie dat in het geval van twijfel dat er dan sneller het voordeel van de twijfel wordt toegepast. Nu zal er nog diepgaander worden gekeken naar loopt die persoon daadwerkelijk gevaar. En het tweede is als iemand bijvoorbeeld tot een bepaalde groep behoort, die in een land risico loopt. Ja. Bijvoorbeeld LHBTQ'ers bijvoorbeeld. Zou kunnen, ja. Maar wat we zien is dat binnen die groep zijn er in een land vaak ook nog hele grote verschillen. Dus niet zo dat iedere persoon die tot die groep behoort evenveel gevaar loopt. En daar zal straks nog intensiever naar worden gekeken. Oké, en dus wordt er minder op groepenniveau geredeneerd en wordt er gewoon meer naar die individuele asielzoeker gekeken? Precies. Ja. En het doel uiteindelijk is, wat we natuurlijk zien, is dat inderdaad, wat u in het begin zei, de instroom is heel erg hoog. Ja. En we kijken ernaar in welke opzicht is het asielbeleid van Nederland soepeler en aantrekkelijker dan wat de EU voorschrijft en wat onze omringende landen doen. Mm-hmm. Nou, een van die onderdelen is dat onze inwilligingspercentages, dus eigenlijk de kans op asiel, dat in Nederland een stuk hoger is dan in andere landen. En dat was de aanleiding om hier kritisch naar te kijken. Omdat ook uit een eerdere analyse is gebleken dat het heeft met allerlei oorzaken te maken. Yeah. Maar één van de oorzaken is ook de manier waarop de IND de asielbeoordeling doet. En daar is deze beleidsaanpassing uit voortgekomen. Oké, helder. We hebben ook contact met universitair docent migratierecht Karen Geertsema. Mevrouw Geertsema, hoe klinken deze veranderingen u in de oren? Ja, ik vind het heel moeilijk om het effect daarvan nu goed in te kunnen schatten. Mm-hmm. In 2014 werd het huidige beleid ingevoerd, juist om de asielprocedure in lijn te brengen met het unierecht. Dus ik vind het zorgelijk dat de minister nu zegt, de staatssecretaris zegt, we voeren dit door om juist weer lijn aan te brengen met het unierecht. Dat was de reden in 2014. Ik denk dat we dat niet moeten vergeten. Die normen, de manier waarop een ambtenaar een asielverzoek moet beoordelen, wordt helemaal ingekaderd door het Europees asielrecht. Er zijn richtlijnen voor. En die hele bewijslastverdeling die volgt daaruit. Dus ik heb nu een paar keer gehoord dat de bewijslast wordt aangescherpt. Dat is niet het geval. Wat er verandert in het beleid ziet denk ik met name op de motivering van beschikkingen. En wat is er waar zitten uw zorgen dan? Want wat is er op tegen om meer naar het individu te kijken ten opzichte van een groep? Nou ja, dus er zijn twee aspecten van de voorgestelde wijziging. Hè. Het ene ziet op de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielzaken en het voordeel van de twijfel. Dat is dat kader, dat is wat ik wil zeggen, dat bestaat al. Hè. Dus daar zie ik niet in wat dat precies gaat veranderen voor de uitvoering van hoe een IND-ambtenaar dat nu anders gaat doen. De andere wijziging ziet inderdaad op het groepenbeleid. En daarin kan ik de staatssecretaris wel volgen dat daar een aanpassing wordt doorgevoerd. Want dat volgt ook uit allerlei arresten van het Hof van Justitie in Luxemburg. Daar wordt nu gesproken van een risicoprofiel. Maar ook daarbij gold altijd al, en dat is echt niet nieuw, dat altijd de individuele omstandigheden beoordeeld moeten worden. Ja, en die gaan dan nu zwaarder wegen. Meneer Brekelmans, u zegt u vindt het belangrijk omdat Nederland eigenlijk relatief veel aanvragen goedkeurt, in ieder geval in vergelijking met andere Europese landen. Is dat dan ook de belangrijkste reden om deze veranderingen nu door te voeren? Dus eigenlijk om het wat strenger te maken? Ja, we zien dat de instroom naar Nederland natuurlijk heel erg hoog is. Mm-hmm. En daar zijn allerlei redenen voor. En als je dan kijkt binnen het asielbeleid, wat neemt een asielzoeker mee in zijn overweging om voor een bepaald land in Europa te kiezen? Dan is een van die overwegingen is de kans om een vergunning te krijgen. Ja. En de tweede is de mogelijkheid om het gezin te laten nareizen. Nou, en dat eerste aspect, dus die kans om een vergunning te krijgen, die is in Nederland substantieel hoger. En die is de afgelopen jaren ook flink gestegen. En dat was voor mij de aanleiding om eerder om een juridische analyse te vragen van wat zijn nou de onderliggende oorzaken van. En één daarvan was dat de wijze waarop de IND de beoordeling uitvoert en ook de soepelere methoden die erbij worden gehanteerd, dus sneller het voordeel van de twijfel toepassen, bij kwetsbare groepen minder kijken naar de persoonlijke omstandigheden. Dat waren de oorzaken daarvan. Ja. En vandaar denk ik dat het goed is dat deze beleidswijziging eigenlijk weer een reset is. En Nederland meer in lijn brengt met wat andere Europese landen doen. Ja, is dat goed ook, mevrouw Geertsma, dat het wat meer eenheid brengt ten opzichte van de rest van Europa? Nou ja, die eenheid wordt gebracht door het Unierecht. Hè. We hebben een asielprocedurerichtlijn, we hebben een kwalificatierichtlijn. Dus wanneer kwalificeert iemand als vluchteling? En die normen, dat is de harmonisatie. Hè. Er wordt ook heel erg vanuit Europa, vinden daar trainingen plaats van ambtenaren om dat hele asielrecht te harmoniseren. Nou ja, in de uitvoering niet. Dat is mijn grote zorg. Dat deze aanpassing is een beleidswijziging waarin inderdaad duidelijk, dat zegt meneer Brekelmans ook. Hè, een doel is ook dat inwilligingspercentage omlaag brengen. Of het in lijn brengen met andere EU-lidstaten. Nou, ik heb dat geprobeerd na te zoeken in alle stukken die ook vooraf gingen aan de val van het kabinet in juli. En die hele analyse van waarin dat dan verschilt, kan ik niet terugvinden. U zegt Nederland is helemaal niet soepeler dan de rest van Europa. Nou, dat vind ik heel moeilijk om op basis van de stukken die nu beschikbaar zijn, om dat oordeel te geven. Want er zijn allerlei redenen waarom Nederland in de periode van 2020 tot 2022 meer inwilligde. Maar dat kwam. Ja, en de minister-president heeft een fundamentele heroriëntatie van de asielprocedure aangekondigd. Dat rapport is begin februari gepubliceerd. En daarin staat ook heel duidelijk, wordt daar aangewezen, de bezuinigingen uit 2017, waardoor de IND kampt met personeelstekort, niet meer genoeg tijd heeft om mensen te trainen. En nu wordt er het hele toetsingskader wordt omgegooid. Mm-hmm. Of althans, ik vraag me af in hoeverre het echt helemaal wordt omgegooid. Maar in ieder geval moeten er weer allerlei opleidingsplannen gemaakt worden voordat deze beleidswijze... Dat punt ga ik voorleggen aan meneer Brekelmans. Maar dat andere punt, we kunnen het aan hem vragen. Nou, waar haalt u die cijfers vandaan, meneer Brekelmans, dat Nederland strenger is dan de rest van Europa? Minder streng is, sorry. Nou, ik zal je toesturen, want dat is vorig jaar april, mei heeft de staatssecretaris dat toegestuurd. Dat is een hele diepgaande analyse geweest. Want kijk, aan de ene kant is het natuurlijk zo, als er veel Syriërs naar Nederland komen, Syrië is een land in oorlog, dan gaat het inwilligingspercentage omhoog. Mm-hmm. En zo zijn er een heleboel oorzaken aan te wijzen waarom dat is gebeurd. Maar zelfs daarvoor is gecorrigeerd, dus echt per nationaliteit gekeken en dan vergeleken met andere landen. En dan nog zag je dat Nederland hoger was en het meer gestegen is dan de landen om ons heen. En vandaar, dat was de aanleiding om dit aan te passen. En ik zal dat toesturen als dat met plezier. Ik kan me voorstellen dat mevrouw Geertsma die brief ook kent. Maar ik wil eigenlijk naar het inhoudelijke argument toe dat u dat zij ook al noemde. En dat is ook, meneer Brekelmans, u zegt het woord nauwkeuriger. Maar nauwkeurigheid kost natuurlijk tijd. En dat is een probleem bij de IND. Die hebben te weinig personeel. Dus hoe gaat dat dan samen? Nee, het is inderdaad zo dat in de afgelopen 6 jaar dat het aantal IND-medewerkers ook op asiel alleen maar is gestegen. Omdat het aantal mensen dat hier naartoe komt toeneemt. En ook omdat de tijd... Maar er zijn nog steeds grote tekorten bij de IND, toch? Nee, er zijn steeds grote tekorten. Dus de komende maanden zal er natuurlijk tijd moeten worden besteed aan training en opleiding. Maar als dat er uiteindelijk toe leidt dat de inwilligingspercentages omlaag gaan, Nederland daardoor minder aantrekkelijker wordt en daardoor de asielinstroom in Nederland ook afneemt, dan leidt dat uiteindelijk per saldo tot minder werk voor de IND. En dat is natuurlijk het doel. Ja, maar zou het op korte termijn niet tot een onwerkbare situatie kunnen leiden, omdat zoveel mensen meer individueel bekeken moeten worden, dat uiteindelijk gewoon dat daar die ambtenaren niet voor zijn en dat we dus een nog grotere verstopping van de asielketen krijgen en bijvoorbeeld nog meer mensen die in Ter Apel buiten moeten slapen? Nou, dat verwacht ik niet. Kijk, de IND neemt nu de tijd om mensen op te leiden. Dat zal een aantal maanden kosten. Deze werkwijze gaat daarom pas in na de zomer. En ik verwacht dat het misschien in sommige gevallen waarin nu het voordeel van de twijfel werd gegeven, dat het nu nog wat meer, nog wat diepgaander gekeken zal worden. Maar ik verwacht niet dat daardoor het hele asielsysteem nu hierdoor gaat vastlopen. Ik denk vooral dat alle aandacht erop gericht moet zijn met een instroom van 50.000 of meer. Als we de IND echt willen ontlasten en ervoor zorgen dat de IND het werk weer aan kan, dan moet dat echt door het omlaag brengen van de asielinstroom. En hopelijk gaat dit daaraan bijdragen. Ja. Denkt u, mevrouw Geertsema, als u deze beleidswijziging ziet, dat het inderdaad kan leiden tot een lager aantal toegelaten asielzoekers? Ja, dit is een terugkerende discussie. Hè. De vraag of de asielprocedure zelf nou leidt tot hogere aantallen, dat is nooit aangetoond. Maar denk je dat met dit beleid in ieder geval het aantal inwilligingsverzoeken dat omlaag gaat, het aantal verzoeken dat wordt ingewilligd? Nee, ik denk dat daar geen verband is. Want ik denk dus, en dat blijf ik herhalen, er gelden minimumnormen, dat voordeel van de twijfel, dat is de kern van het asielrecht. Dus dat volgt uit het vluchtelingenverdrag, dat volgt uit de Europese asielrichtlijn. En die blijft overeind staan. Dit is eigenlijk een hele kleine wijziging. Hoe luistert u daarnaar, meneer Brekelmans? Dat mevrouw Geertsma zegt, ja, eigenlijk verandert het niet zo heel erg veel. Nou, ik denk dat er wel wat flink wat verandert. Kijk, uiteindelijk wat mevrouw Geertsma zegt, klopt. De EU schrijft voor wat we moeten doen. Maar Nederland doet daar nog een schepje bovenop of doet het net nog wat soepeler. Mm-hmm. En zoals ik net zei, uit eerder WOC-onderzoek blijkt dat de kans op een inwilliging wel degelijk een overweging is voor asielzoekers. Niet om überhaupt te vluchten, maar wel om specifiek voor Nederland te kiezen. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat het een neerwaarts effect zal hebben. Maar hoe groot dat zal zijn, ja, daar moet ik wel eerlijk in zijn. Dat kan ik niet precies voorspellen. Mm-hmm. Maar ik vind dat we op dit moment alles moeten doen om die asielinstroom laag te brengen. En de Europese regels die bieden daar deze ruimte voor. Ik dank u voor dit gesprek. VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans en universitair docent migratierecht aan de Radboud Universiteit. Karen Geertsema. En tot zover. Dit is de dag. Zometeen Kunststof met Andrew Mackinga. Ik wens u een mooie avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.